يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يقول انا قران من دام نوي رساله لابن ابي زيد الخيرواني قام مقدمه انت لا لا الله سنما امنا دو اغا بابو فلا فلا دي كنا ما الله سنما ام بنا فلا كان مسو اها ني بابو ي ما يجب منه الوضوء والغسل ما يجب منه الوضوء والغسل امني من ما فهمنا femin bala na be a wajibiya iga seliji kura kura ya wali fem bala fana ba wajibiya iga jana bako babu de ne femin ba wajibiya ni iga seliji chana ya kanga kura kura ya ma femin bala yere a ba wajibiya iga jana bako ke pre ni babu ye ni ala sana ma bena o fe on yefo el wudu yajibu lima yakhruju min ahad makhrajayn ko seliji be wajibiya mɔgɔ kan bɔda fila ni fɛn bɔra fila fɛn fɛn na a be wajibiya i ka seliji kurakuraya ni seliji b'i la sisan ni ye banakɔta kɛ i be seliji kurakuraya ni ye bawulu kɛ i be seliji kurakuraya donc o sira fila ye fɛn o fɛn ni fɛn bɔra fɛ i be seliji kurakuraya i n'a fɔ ale ba la kari cogoya min na nka ni y'a lajɛ fɛn dɔ be nasu dana o la i n'a fɔ bawulu nasi nana o na ka fɔ n'o bɔra i bɛ seliji kurakura ya kɔta nasi nana o la ni ye fiɲɛ fili nasi nana o la ni masiw fana bɔra ni maniw bɔra nin bɛɛ lajɛlen nasi nana olu la nka ale ko ko lima yajibu minnu b'olu don ko fɛn o fɛn nka fɛn wɛrɛ bɛ se ka bɔ min tɛ ninnu ye olu kiri bɛ kɛ cogo di sisan fɛn wɛrɛ bɛ se ka bɔ e la min tɛ ninnu ye o bɛ se ka kabakurun kunna o bɛ se ka bɔ banakɔta bɔ yɔrɔ fɛ tumu yɛrɛ bɛ se ka bɔ olu n'a fara ɲɔgɔn kan o la parce que nasi nana fɛn mun na dɔw ko ko olu dɔrɔn n'olu de bɔra a bɛ seliji kurakura ya n'olu dɔrɔn tɛ ni fɛn wɛrɛ bɔra min to yen k'olu sen t'a la dɔ n'a dɔn ko ten ni fɛn minnu bɔra nasi ye minnu ta o tɔgɔ ma k'i bɛ seliji kurakura ya i b'a kurakura ya nka minnu mana halisara minnu kɔrɔmɛ a la k'olu sen t'a la dɔ y'a fɔ ten n'a sɔrɔ olu bɔtɔ ni banakɔta dɔ bɔra a nɔfɛ dɛ a kɔmisɔn fana funu cayara n'o tɛ n'o fitinin bɔra k'o tɛ jate dɔw fana ko ko ayi ko fɛn fɛn mana bɔ kiyatan ala ma nasali fɛn minnu bɛ nasi olu fɔ i bɛ fɛn tɔw suma olu ma de parce que ne ye banakɔta nɔgɔra a bɔra makaraji dɔ la tile de fɛ o tuma kun y'a to o kɛra nɔgɔ ye k'a bɔra sira tile ninnu de fɛ a ma bɔ da fɛ donc o i la kuntilen kama ni fɛn wɛrɛ bɔra hali min tɛ banakɔta ni bawule ye o tuma na i kan ka seliji kurakura ya fɛn minnu bɛ ni nasi nana o la an b'olu fɔ fɔlɔ iriwari min nana abdulayi la ibuna abas radiyallahu anhu ma ale ko alwudu mima kharaja walaysa mima yadkhul fɛn min bɔra i bɛ seliji kurakura ya nka ni min donna i t'a kurakura ya o la a bɛ komi mualifu y'o de ta k'o k'a ka kuma daminɛ ni halisa min fɔra an bolo de ye ten halisa nin fana a nana dara kutili nka sunan na ani a nana sunan kubra lil bayhaqi a nana fana hilyatul awliya liyabinima asbihani walakin a sanadu min b'a la dɔrɔn dayifu do ma mualifu ye halisa in de ta ka baara kɛ n'a ye fɛn mana bɔ seliji bɛ kurakura ya bayhaqi yɛrɛ nana ka yira k'a fɔ ni halisa nin ko la yasubutu yaani ka a tɛ sabati y'a dɔn kɔrɔ ye k'a man kɛnɛ halisa kɛnɛma tɛ o tumana ibuna adi fana ko halisa ye ma al aslu fihi annahu mawkuf ko ni halisa ye latile mawkuf ye min ko ni fɛn o fɛn bɔra seliji bɛ kurakura ya k'a latile mawkuf ye parce que halisa nana sanadu dɔ la ka taa bila ali la sanadu wɛrɛ b'a la ka taa bila umar la bun masudi bun abbas nin bɛɛ ye mawkuf ye a si ma fɔ a la baara kana ko ten k'a fɔ kuma in latile halisa min do mawkuf a danna sahabaw la a ma se alakira ma sanadu minnu b'a la ko alakira de y'a fɔ olu kɔni man kɛnɛ olu ye dayifu ye n'an ye kuma in ta k'a lajɛ an bɛ segin jumɛn ma sisan o de ye kiyasu in ye fɛn tɔw suma banakɔta ni bawolo ma parce que ni ye dumuni dun sisan i bɛ se ka fɔnɔ k'o dumuni bɔ ka sɔrɔ a ma yɛlɛma o tɛ se ka kɛ wa i kɔnɔ bɛ se ka boli wɛrɛ i bɛ se k'o dumuni gɛlɛma ka sɔrɔ a ma yɛlɛma est-ce que min bɔra a ka sanu a ma sanu munna hali n'a sɔrɔ a ma yɛlɛma a bɔra banakɔtaa fɛ o de nɔ don o tuma fɛn tɔw fana bɛ ten n'a bɔra banakɔtaa sira fɛ dɔrɔn a kan ka jate fɛn nɔgɔlen de o de ye kiyasu ye kiyasu in de ka ɲi ka tɛmɛ kuma den kan k'a fɔ ko nasi tɛ minnu na k'olu sen t'a la fɛn dɔ nasi t'a la nka a bɛ se ka don sariya ka hukumu kɔnɔ ni kiyasu sira ye wala an bɛ fɛn tɔw don ni kiyasu sira de fɛn fɛn mana bɔ sira fila in fɛ dɔrɔn olu bɛɛ lajɛlen nɔgɔlen don ka da ni hadisa in kan. Bawuli. A ye bawuli ta tɔgɔma waghait ani banakɔtaa parce que bawuli ta nana kuranɛ kɔnɔ aw ja ahadun minkum min alghait o tɛ kuranɛ kɔnɔ wa nasi nana bawuli ta la banakɔtaa ta la aw ja ahadun minkum min alghait n'a dɔ la kelen bɔra banakɔtaa la dama sɛnɛ bɛ kura kuraya donc banakɔtaa nasu nana o na kelen. Kuma fana safan bun asali ka harisa dɔ bɛ yen nɔ ko ala kɛra tun kɛra namani ci baa ye ya amuru na iza kun na safara ni ala kɛra kuma yamaruya n'an bɛ vaazi la an la nan za ko fa fana salasa a yamin waliya liya hinna su saba tile saba n'u sufɛla an ka kufi to an sen na n'an bɛna seliji kura kuraya illa min janabati nka ni janaba de y'a sɔrɔ an b'a bɔ wala kirimin bawulin wa ghait nka banakɔta ni bawula dɔrɔn an t'a bɔ an ma masaya de donc n'a se bawulu ta tɔgɔma ya banakɔta ta tɔgɔma k'olu bɛ seliji kura kuraya n'a ye bawulu tɛ banakɔta ta tɔgɔma riwa fana nana ka bawulu fana ta a tɔgɔma ka tila k'a fɔ wa nɔnw ani sunɔgɔ fana nana ni fɛn saba nana nasu la ni sunɔgɔra i bɛ seliji kura kuraya ni bawulu kɛ i b'a kura kuraya banakɔta i b'a kura kuraya hadisa nana amadu ka musanad la sunan nasayi la ibnu maja ka sunan na ani tirimizi fana yɛra k'a fɔ k'a sahalen don ani ibnu kozema u y'a yɛra k'a sahara ibnu ibani y'a yɛra k'a sahara ibnu hazimu y'a yɛra k'a sahara khatabi y'a yɛra k'a sahara bukhari y'a yɛra ko hasan don an bukhari. Walima ni fiɲɛ fana bɔra ni fiɲɛ fana bɔra seliji bɛ kura kuraya i n'a fɔ yiriwa na cogoya min na o yiriwa nana mɔgɔ min na abdulayi ibnu zeyid ko dɔ taara ka taa ala kira ɲininka ko rasulu ma rajul yukhayyal ilayhi annahu yajid shay'a fi salati don ala kira ɲininka k'a bɛ se ka jigin mɔgɔ kɔnɔ i n'a fɔ fɛn sɔrɔ kito seli la i kɔnɔ bɛ se ka kulukulu i kɔnɔbara b'i degun kito seli la o tuma na k'a ma mun kɛ ala kira ko la yan sari hata yasma o sautar aw yajid rehan n'o ɲɔgɔn ye kɔnɔkulu sɔrɔ seli la e kana seli tigɛ dɛ fo n'i yɛrɛ mankan mɛn danganiya k'a fɔ fiɲɛ bɔra an na walima mankan bɔra an na donc n'i b'a bara k'a fɔ ko fiɲɛ fana bɛ seliji tiɲɛ ni danganiya sɔrɔ k'a fɔ ko fiɲɛ bɔra ou bien mankan n'i y'o mɛn i bɛ seliji kurakuraya ni halisa ye halisa ye mutafakun alayhi nana bukhari ni muslim bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Dɔw b'a fɔ ko ni mɔgɔ sunɔgɔ bɛ u bɛ sunɔgɔ komi an bɛna se ma komi i kɔnɔna ka ɲininkali kan kuma bɛ ɲɛfɛ dɔɔni sunɔgɔ ale ye kalite fila ye fɛgɛman ni giriman b'a la giriman de bɛ seliji tiɲɛ fɛgɛman ni sen t'a la yiriwa yɛrɛ nana muslim kɔnɔ tirimisi kɔnɔ ko sahabaw tun bɛ seli makɔnɔ misiri la u bɛ sunɔgɔ sigilen nka ni rasulu nana k'u tɛ seliji kurakuraya donc ila ye jumɛn ye u ka sigi ka sunɔgɔ ya sunɔgɔ ka fɛgɛ yiriwa yɛrɛ ko k'u kunkolo tun bɛ kelenku de k'u to sunɔgɔ misiri kɔnɔ kunkolo kelenku ye sunɔgɔ fɛgɛmanin de o tuma na ila ye min ye o de ye sunɔgɔ giriman ye o de bɛ adamaden ɲinan yɛrɛ kɔ i bɛ se ka fiɲɛ bɔ ka sɔrɔ i t'a kalama donc lɛ ne ye sunɔgɔ giriman de. Walima ni mazi bɔra adamaden lawura fɛ cɛya fɛ. O tuma ni mazi bɔra i la i bɛ lawura bɛɛ lajɛlen ko o la mazi fana bɔli bɛ seliji kurakura se mɔgɔ ma ni mazi bɔri la ani ka halisa ibn abi talib a ko k'ale ka mazi bɔ tun ka ca kojugu ale maloyara ka ala kira ɲininka o kiti la parce que a denmuso b'ale kun. Ale ye mɔgɔ wɛrɛ bila a nɔ na ko ka alakira ɲininka Mikdad o ye alakira ɲininka alakira ko ko ne ye mɔgɔ min sɔrɔ i b'i lawura ko ka seliji kurakuraya ani halisa in nana kutubu sita bɛɛ kɔnɔ bukhari muslim ani sunan kitabu naani ne nana olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yanni kutubu sita usulu sita bukhari ni muslim ani sunan kitabu naani donc an b'a essaye k'an profite nasara kitabu minnu ma u ka laɲini ye min ye yanni musalaw kɔnɔna na ka se k'a fɔ mɔgɔ k'a faamu n'a fɔra kutubu sita o ye bukhari ni muslimu ani sunan kitabu ye o de ye kutubu sita ye mɛ o kɔrɔ bɛ ko kitabu dama dɔrɔn halisa kitabu ka ca da yɛrɛ ta ni wɔrɔ in dɔnnɔ bɛnna minnu kan k'o giriya ka tɛmɛ tɔw kan kɛnɛya ta fan fɛ fila fɔlɔ in o ka kɛnɛ tɔw ye n'o ye bukari ni musulumu ye o fana o bɛ wele k'a fɔ ko jamiu jamiu sahihi li bukari jamiu sahihi li muslim tɔw ninnu wele ko sunanu nka jamiu ni sunanu diferansi ye jumɛn ye bukari wele amuna ko jamiu muslimu ka tɔw wele ko sunanu mɛ k'a sɔrɔ a bɛ sunan kitabu de a bɛ dala ka taa ka sunan de fɔ mais munna danfa bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ wele ko jamiu ka dɔ wele ko sunanu laɲini dɔ de b'a la kura ye jumɛn ye bukari ni muslimu olu ye baabu minnu sigi u ka kitabu kɔnɔ silamɛya da kan ka se fɛn fɛn ma kiri o kiri ma o y'a bɛ baabu de b'a kitabu kɔnɔ u ma foyi to yen tigiw baabu ninnu da kɔnɔ seli kitiw jaga kitiw feere kitiw olu da kɔnɔ ka tila ka fɛn wɛrɛ k'a kɔnɔ minnu t'o le ye kitabu limani b'a kɔnɔna na imam libaniya b'a baabu sigi sigi fitaniw b'a kɔnɔna na i y'a ye kitabu imana fana b'a kɔnɔna na u y'a kɛ ten kɛ ten ka fɛn bɛɛ don a kɔnɔ naani min y'a kɛ cogoya la masala figiya bɛ se fɛn minnu ma o y'o dɔrɔn de ta k'a tɔw to yen figitigiw bɛ ka u ka dalu ta alisa minnu kɔnɔ naani y'o dɔrɔn de ta ka sɔrɔ ka tɔw to yen o de la ko sunadu abu dawuda tirimizi nasani bulumaja figitigiw mɔgɔ bɛ se alisa minnu ma olu de tɔmɔ ka tɔw to yen nka bukari ni musulumu y'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan o de la olu y'a ko jawamihu ka n'olu wele k'a fɔ ko i y'a dɔn ko sunanu donc alisa min nana bɛɛ lajɛlen kɔ n'an bɔra ka alisa min fɔ sisan n'o ye ali ka alisa ye maziu kiti la k'ale ka maziu bɔ tun ka ca ale maloyara alakira ma parce que a denmuso b'ale kun a ye mɔgɔ wɛrɛ bila a nɔ na ka ɲininka o ye alakira ɲininka kɛlɛ ko ko i b'i lawura ko ko ka seliji kurakuraya o la n b'a faamu k'a fɔ maziu n'a ye mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn i b'i ka seliji kurakuraya. mɔgɔ mɔgɔ hali n'i ma bɔ ka ca hali n'a bɔli min kɛra a bɛɛ kiti kelen de fo n'i ma bɔ a kalama k'a bɔra hali n'a bɔla kuma kelen a bɛɛ kelen maziu yɛrɛ kiri ye dɔrɔn seliji kurakura n'a bɔra dɔrɔn. n'a ye ka fini yɔrɔ min sɔrɔ i bɛ se ka ji furufuru a la n'o ma nasi sɔriw k'a la k'a fɔ k'a nɔgɔlen kɔni don mɛ sariya kɔni min fɔra dɔrɔn e bɛ ji sɛnsɛn a la o b'a wasa awɔ n'a ye ka fini sɔrɔ n m'a faamu. kɔmi o de sabatira k'a fɔ sikira yamaruya kɔnɔ ko a ji sirisa yɛrɛ a banna mɛ don dɔ m'a yira k'a fɔ ko a wajibi ye paseke o ma kiri bɔl'a kan k'a fɔ k'a nɔgɔlen hali i ma n'i yɛrɛ nɔgɔlen tɛ kuma tɛ maziu ma n'i yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ o yɛrɛ tɛ fɛn nɔgɔlen ye kuma tɛ maziu ma i y'a faamuya paseke cɛ cogo minnu fɔra la yɛrɛ b'a la o b'a yira k'a fɔ k'a nɔgɔlen tɛ k'a cɛ ni fini wolo ye ka bɔ a la a cogo cogo a dɔnna to fini wo kɔnɔ o tɛ walima k'a cɛ ni kala ye ka bɔ a la arasuru tun bɛ nin bɛɛ kɛ o b'a yira k'a fɔ a nɔnɔ min t'a la o tɛ o bɛ yafa bi k'o kɔ n'a tun nɔgɔlen don o tun ti kɛ a bɛ fɔ ko k'a ko de paseke muso ka laada basi a bɛ fɔ k'olu k'o ko de n'i y'a koli ma wajibi a la o b'a yira k'a fɔ k'a kiri tɛ don fɛn nɔgɔlen hukumu kɔnɔna na. wa maun abiyahu raqiq. ko mani ye ji ye mazi ye ji ye ji min b'a la a ɲɛ jɛlen don ani a ɲɛ ka a ka fɛgɛn fana a jɛlen don a ka fɛgɛn. o tuma na k'a bɛ bɔ ni an sera yɔrɔ ma o tun ye mani de ye o tun ye mazi de ye. mazi de ye e ka segin a kan. wa maun abiyadu raqiq. ale ye ji ye ko jɛman don a ka fɛgɛn. yakhruju inda lazzati bil inghaz. k'a bɛ bɔ ni damu ye a ka ca la ni lawura wulila mazi bɔ ka teli o wagati de. n'a dama de lawura wulila wagati min na ale ka teli ka bɔ o wagati de. inda bula abad. a ka ca la a bɛ bɔ bololakalan wagati la ale bɛ ka bololakalan kɛ muso fɛ. aw tazika. walima miiri muso la a ka teli ka bɔ o wagati de fɛ. mazi ka teli ka bɔ wagati de fɛ bololakalan wagati walima miiri wagati mazi ka teli ka bɔ o wagati la adamaden na ale ji ka fɛgɛ n'a bɔra dɔrɔn o tuma na a bɛ ɲini fɛ i ka lawura saniya k'a bɔ a la. seliji min bila k'o fana kurakura ka da ka seliji tiɲɛna. wa amal wadi. nka min ye wadi ye sa o fana ni mazi tɛ kelen ye. fahuwa maahun abiyadu khaasi. ale ye ji jɛman ye nka ale ka girin. ma wadi o tɔgɔ ye wadi o ale ye ji jɛman ye nka ale kolo ka girin. yakhruju bi isar bawl. ale de bɔ bawulu bannen kɔfɛ i taara ɲɛgɛnɛ kɛ la pewu ɲɛgɛnɛ bannen o tuma ale ji in de bɛ na o kɔfɛ a ji a bɛ kɛ komi a nɔgɔlama la a bɛ se ka lasama ka sɔrɔ a ma tigɛ joona o de b'a giriya jira. yajibu minhu ma yajibu minal bawl o mana bawl be fami wajibai kan ale fana bo nyoho o wajibai kan nale fana bora be selji kura kura ya fana be selji chen ammal mani me mani fana yi fa huwa al ma'u dafiq ale ti abe woni fana ka nyoho nyonyo ni kabo abe nyoho pousse pousse ka nyoho nyonyo ni kabo اللي يخرج عند الله الكبرى بالجماع دمو بلولبا يرى وقتلا نوي كفو نيغا حاجه تو علي بوك ماو دي يهتو كرات الطلب ابما عليك كسب نافو تمر في كسب تشغامنا ماء المرعة ماء رقيق اصفر غام سوغا مانو جي او غاتريني تشتاي علي نيبتي نافو نيرفنا دومارا كفو تشني مسوتا تشغاتي كلني تشتاي كاي تماشي من فولا وكسايا يراي ina fo fere amoro fere kasa musota ayo fo ko ga fere ya ka nye ga ne re fana yi hadisa mina na anas ka hadisa jinunu anas ma ko ala kra ko ma rajul ghalizun abyad ko che ga manu ji ka ga giri anye fana jelenu ala kra de fo e bara jelenu mu yira dala yelo nubuwa kra dalo parce kra mata medicine na ka kalanga na ben be detail ni dɔgɔtɔrɔ y'a sɛgɛsɛgɛ o t'a sɔrɔ o kelen de do yɛrɛ tɛ sɛbɛn dɔ kuma tɛ ka taa medecine na a bɛ nin fɔ dɔgɔtɔrɔ mana a lajɛ o b'a sɔrɔ a ta ɲi ne do quoi bɛɛ y'a ka fɔ ala ka ciden de do a ko cɛ ka ji ko ka girin cɛ ka ji ka girin arasu y'a fɔ ne mana ci ba ma a biya do k'a ɲɛ jɛlen do fana wa ma wali mara a ti rahik asfar fo nka muso ka ji ko ka fɛgɛ o ɲɛ ye nɛrɛ ye cɛ ta ɲɛ ye jɛma ye muso ta ɲɛ ye nɛrɛ ye cɛ ta ka giri muso ta ka fɛgɛ fayuhuma sabaka ni min kɔnna min ɲɛ dɔrɔn asbahul walad ko den bɛ bɔ o tigi de fɛ min kɔnna min ɲɛ dɔrɔn ko den bɛ bɔ o tigi de fɛ a fa min ka ji kɔnna ka bɔ min ta ɲɛ den bɛ bɔ o tigilamɔgɔ fɛ nin bɛɛ lajɛlen ye n bɛ segin a kan dalayilu nubuwaw de ye ninnu ye kira dalilu mɔgɔ min ma taa medecine na o ka tila ka nin ko ninnu ɲɛfɔ minnu taara medecine na ka san wolonwula kɛ kalan na olu fana tila ka na o sɛgɛsɛ ka tila k'o ko ye directement o yɛrɛ ka fɔ kira de do. Yajibu minhu tuhur o kuma arisa min na bɔra k'a fɔ ale nana amadu ka musanadi la a nana yani nasayi ka sunan na ani bulumanya ka sunan na a lasulu bɛ muslim na an bɛ segin a kan arisa min na amadu ka musanadi la nasayi ka sunan na ani ibulumanya ka sunan na wasuluhu fɛ muslim lasulu bɛ muslim na o kɔrɔ ye de kɔrɔ fɔ sisan k'a bɛ suna kitabu kɔnɔ k'a lasu bɛ muslim na o kɔrɔ ye jumɛn ye sɔ ni halisa min bɛ muslim kɔnɔ ani suna kitabu kɔnɔ n'i b'a fɛ k'olu fɔ i kan ka fɔlɔ ka muslim de fɔlɔ fɔ ka sɔrɔ ka tɔ ninnu fɔ n'i ye tɔw fɔ muslim ye dɔrɔn o ye fili de ye halisa sira fɛ n'a bɛ buga la o bɛ muslim kɔnɔ sisan a bɛ abu dawuda kɔnɔ i kan ka jɔn fɔlɔ fɔ buga de ka sɔrɔ k'a fɔ ko abu dawuda ani muslim ka sɔrɔ k'a fɔ ko abu dawuda nka ne ko abu dawuda ni buga de dɔrɔn an b'a dɔn k'a fɔ halisa ko e bɛ taa ɲɛ dɔn faamu directement nka mɛ munna nin ye nin kɛ k'a fɔ suna kitabu kɔnɔ ka tila ka bɔ o y'a sɔrɔ o ye muslim parce que muslim y'a lakari cogoya min na a n'u ka lakari cogo tɛ kelen ye a labusu tɛ kelen ye a mana de kelen ye o tuma mɛ n'i ye ninnu ka labusu sɛbɛn f'i ka wajibiya k'a fɔ k'a lasulu bɛ girinma kɔnɔ n'a ye muslim ye a kana kɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ k'a tɛ ye quoi. Bɛɛ kɔrɔ y'o de ye i y'a min fɔ sisan i ye min sɛbɛn sisan a bɛ dara ka fɔ cogo i y'o de ta marisa kelen bɛ muslim kɔnɔ o lakari cogo tɛ la a kɔrɔ ye kelen ye. I ye mɔgɔ min ta ta o suna kitabu ye i b'o fɔ ka tila ka fɔ ka taga k'a lasulu bɛ muslim ye bukari kɔnɔ n'i ma kiri ten mɔgɔ b'a miiri n'a fɔ a tɛ a sanfɛla la n'i ka taa o tɛmɛ zikɔn ta o kɔrɔ ye ko minnu ka girin a t'olu kɔnɔ n'i bɔ maja fɔ o kɔrɔ ye minnu ka girin n'o dɔrɔn k'a t'o kɔnɔ kuma yɛrɛ bɛ sigi sigi o cogo de la ka taga ale a lasulu bɛ yan fɛ an b'a fɔ o ma ka fɔ directement o fɔ cogo tigilen o kɔrɔ ye kelen ye i ye mɔgɔ min ka lakali kɛ o de suna kitabu ye o de y'a ko wa asluhu inda muslimin hadithu thawban muslim ya Allah kalli mɔgɔ min ka lakali la o sababa ni ka lakali nka yan nɔ min taara o de ye anasi ka lakali. Mana kabi wajibiya i k'i yɛrɛ saniya ni manu bɔra i la. O kuna a bɛ wajibiya manu bɔra i la farikolo bɛɛ yɛrɛ de ka saniya i b'i fan bɛɛ de ko lawura dɔrɔn tɛ dɛ parce que manu la lawura dɔrɔn bɛ ko nka manu la farikolo bɛɛ de bɛ ko n'ale bɔra. Kɛmɛ yajibu min tu haidɔ. I n'a fɔ ni muso min y'a ka laada ye n'o tigɛra i ka kan ka farikolo bɛɛ ko cogoya min na ni ma ni fana bara ibe farikolo bɛɛ ko tini bara jele kiri kelen ye. Wa amma damul istihadat, nka istihada jeli basi bɔ muso la bana sira fɛ a ka laada dati bi se a bɛ laada dati dafara tile wɔɔrɔ dafara ubiyɛn wolonwula dafara nka basi bɛ ban ka jɔ o de ye istihada ye ne ye muso min sɔrɔ. Wayajibu minhu tuhudu, mɛ waajibi a ka seliji kurakura n'o bɔra a la n'o bana bɛ muso min na istihada mana bɔ a la o tumana seliji min b'a la o tiɲɛna n'a bɛna seli a bɛ kura wɛrɛ ta nka kɔnɔsɛn fo n'a kɛra jeli jeli min tɛ kɔtigɛ dɛ wagati b'a bɛ ka bɔ nka n'a ye furancɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ bɔbɔli a bɛ seliji kurakura si ma nka n'a tɛ jɔyɔrɔ fiyewu n'i ye seliji min ta a b'i wasa a b'i ka seli kana ye ka d'a kan ale tɛ ka jɔ o n'a tɛ ka jɔ ka ban o bɛ jate salasoli bɔlu ka kiti kɔnɔ mɔgɔ min ka bɔlu tɛ jɔ a n'o kiri bɛ kɛ kelen ye. O tuma kalen don ale la istihada la. Ani mɔgɔ min ka bawolo tɛ tigɛ salasoli bowl tuma bɛɛ bawolo kunkurunin bɛ tigɛ a nɔfɛ bana bɛ mɔgɔ min na an b'a fɔ ko ɲɛgɛnɛkɛ bana. An yɛ tɔgɔ dɔgɔli kuli sɔlati. O tuma o tigilamɔgɔ n'u bɛ seli tuma bɛɛ lajɛlen kan ka seli kurakura nka kɔlɔsɔn n'u ta in tɛ ka jɔ kuwa nka n'a bɛ ka furancɛ don o tuma a bɛ seliji kurakura yan nka n'a tɛ ka furancɛ don a bɛ tugu ɲɔgɔn na n'i ye seli min kɛ a bɛ se ka seliji min ta a bɛ se ka seli fila kɛ n'a ye i n'a fɔ arisa nana na cogoya min na Aisha ka arisa la muso dɔ nana ala kira ma a tɔgɔ ye Fatima bintu Abi Hubaysh a ko ala kira ma ko ne ye muso ye istihara de bɛ ne na fala a tɔgɔ n tɛ saniya kuma si yala n bɛ se ka seli to yen wa kuma ala kira ko a ma k'i bɛ se ka seli to yen tuma min na o de ye ka laada wagati ye n'i ka laada yɛrɛ nana wagati min na seli bɛ to yen ni laada banna o tuma na i bɛ laada koli kɛ ko laada banna. O tuma min sihara ye n'o de b'i la i seli o seli de i bɛ seliji kura kura yan kira o de fɔ muso in ye laada i b'o jateminɛ dɔrɔn basi b'ale la wagati bɛɛ lajɛlen n'a ye laada wagati dɔn n'o banna a bɛ jɛnɛba ko kɛ laada banni kama bana kɔfɛ jeli min bɛna san sihara ye a b'o seliji kura kura yan n'a bɛna seli wagati bɛɛ lajɛlen parce que a bɔ bɔ a bɛ seliji tiɲɛ n'a sɔrɔ furancɛ bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔ nka n'a bɛ tugu k'a tɛ kɔtigɛ ni seliji min ta i bɛ seli fila fara ɲɔgɔn na i b'a kɛ jamu ye. O tuma bɛ waajibiya fana mɔgɔ ka seliji ta ni hakili yɛlɛma y'i sɔrɔ hakili yɛlɛma ye mɔgɔ sɔrɔ o bɛ se ka kɛ sunɔgɔ ye sunɔgɔ bɛ se ka giriya mɔgɔ kan a kɔni bɛ kɛ i n'a fɔ zulu bɛ dula la hakili yɛlɛma ye n'a ye mɔgɔ sɔrɔ seliji tiɲɛ fɛn bɛ se k'i sɔrɔ i tɛ bɔ a kalama o donc o b'i ka seliji tiɲɛ. Ni sunɔgɔ girima ye mɔgɔ min sɔrɔ walima ni mɔgɔ min kirinna walima ni mɔgɔ min sura yɛrɛ walima sitanɛ ye bana bila mɔgɔ min na k'a kɛ hakili tiɲɛ ye sitanɛ ye kunnabana bila mɔgɔ min na nin fɛn in ma nin sɔrɔ ka seliji min cira o tiɲɛna n'a y'i bila a bɛ seliji kurakuraya de nin minnu jatera ten a fɔlɔfɔlɔ hakili tiɲɛ ma nin sɔrɔ o kɛra sunɔgɔ girima de nɔ ye sa o walima i kirinna de sa o kirin y'i bila seliji min tugura hali i ka kirin seliji kɔni tiɲɛna a bɛ kura de ta walima hakili tiɲɛ min nana i ma sunɔgɔ girima nɔfɛ sunɔgɔ y'i su fo k'a dama tɛmɛ i tɛ foyi kalama tuguni n'i kunna o tuma na seliji min tun b'i la o tiɲɛna i b'a kurakuraya walima ni kirin dɔ y'i sɔrɔ i kirinna kirin nana i bila seliji min tun b'i la ni kirin nana dɔrɔn o tiɲɛna i b'a kurakuraya walima i ye fɛn dɔ min i ye dulɔ min sa walima i ye min fɛn dɔ min i t'a dɔn k'a bɛ mɔgɔ su nana i su k'i bɔ i hakili kan o tuma n'o kɛra ni kirin n'o su y'i bila i bɛ seliji kurakuraya walima ni fa yɛrɛ tun b'i kan sitanɛ nana bana tun b'i kan ka hakilila bana na i la ka kɛ fa ye n'o ye seliji min sɔrɔ i la n'o bana in banna i bɛ a kurakuraya donc nin fɛn minnu fɔra i bɛ seliji kurakuraya nin fɛn in ma nin sɔrɔ. A bɛ waajibi e ma i ka seliji kura wɛrɛ ta parce que arisa nana a na arisa min nana a na mɔgɔ min y'a lakali Ali ibn Abi Talib ale ko ko ala kira ko al-aynu wika'u sahi faman nama falyatawadda ɲɛkisɛ k'o de ye kɔfɛla juru ye adamaden ɲɛ ni kɔfɛla de juru tugulen bɛ ɲɔgɔn na ni mɔgɔ min sunɔgɔra k'i ka seliji kurakuraya o ye lafuzu dɔ ye nin lafuzu nin Ahmad nana n'a ye ani Abu Dawuda ani Ibn Majah Ibn Sara y'a ra k'a fɔ ko arisa Hasan don munziri fana y'o ɲɔgɔnna fɔ ani Nawawi fana y'o ɲɔgɔnna fɔ arisa nana lafuzu wɛrɛ la Tabarani ka Mujam Kabir la ani Ahmad ka Musnad la ani Abu Yala ka Musnad la mɔgɔ y'a ka lakali cogo la k'ala kɛra ko al-aynani wikau sahihi idha namat al-aynani istalaqa al-wikau chef la de kofla juriye ni chef la snora dora kofla be labla ni mo be yana bi se ka yere sama chibo la fiatita menime snora la ta ti ba kalam anye chef la de kofla juriye wala mba fu na ka foni snora kuma na be ga selji chin amu famu ni halisa mafa wa yajib al-wudu abe wajibi ma ga selji kura kura ya min mula masal li ladati min al-mulamasa li ladza ni mo gamin ma haram sulat damu yin kama ni bule ma haram sulat la ba faka damu le soro damu de kama damu yin kama selji min mula garo selji fana tiena selji yara dabo de wala saka damu soro wal wasal li jazati wa mani farqul maram sura farqul la ya dawa ba damu soro ida selji be tien wala saka damu soro selji be tien wa yuqulu li ladati wa ma ye musoro be ka ambara se wala saka damu soro ni fen fen ya ka be ka selji tien lamsu fala fala lamsu ka bulu maram sura qur'an ya nana aw la mastum nisaa ma maram sura ara wa tasrika ga ka fo nyonya yi sahiyo da ayat ka afe me ku do ba kala kornana lamastum nisaa korne qur'an do ba kala ti uti la tama ko de ti bulu maram sura ni yo ka tra ka selji tien na ni magara musura dora ka selji tien na ona selji ba qura qura ya afana juma ye o de wa mubashara bil jasad ki farqul maram su farqul la lilaza ka da bo ka tra da musa te le dem se la maju ba da madina o selji tien ona ye wal qubla lilaza ni musu ambara te da munyin kama sirji be nye ni ma yin da mo ngama sentala ni ma zuma ba sentala ni ma yin da mo ngama parce que ala kra ma musu ambrase aisha ga fatu la ko katla ga tagasi le katle le kura kura mania da bodo ko so ko da tige da mu fara beka ni ni ga da mu ngama ni ni ga da ma so fa ga da mu to bala mania fa ga da mu ngama da le ga sirji kura kura ya bon faut nasi de goya ka boga krengrena kra kama o yo khususia ko ni faut dalu de jere me de kanu da kama kra ha khususia do ni dalu jele mo ira sara da anse ba ko e le tatri la ba pala ka dawle ka o khususia ko dra ma foka ti be mo ta ara kra kra me ni la za pala o bara ka fo ku ne bala ku ni la za ko de ni mo sro dro fen tara pe ni mas zakar wali mo gam magara ala urala i magari ira laurala i be selji kura kura ya arisa nana busra ga arisa nana safwan ale ko kala kura ya ko fonon si bai iza masa ahadukum zakarahu fal yatawadda iza masa ahadukum zakarahu fal yatawadda ne o dola kile magara a laurala ko a selji kura kura ya arisa nana maliki ya muatala amadu ka musanadula alu suna kitabun nani nunu bela uya ira fana ka sahalilu بغاري رأي كانتو فارسيما إنه أصاغ الشيء في الباب إنه أصاغ الشيء في الباب لأن بابو هنا لنهي أرسالة جمعين فاش أرساف لدي بابو هنا رواد تلقيك أرسالة قال أكراكو يوالا كرائم أكون المغم مغارا إلا ورلا أكو كريو تبولي كاو وكي فرقلو دواتوا وراكو فينتالا من إمارا كفو فينبالا بغاري وكون دي كفسا بابو كمان نا كفو كابي سرجيشي أكو دي كاو دي كاكنين ni mara la wara dora diga e sirji ci ha ko fara da bitiga mara la ay di fenta la boye ta mara ere la de kodo parce que ila ik me amore ni kunj me wala na fara ko magali be sirji ci da muta de kodo tega ere konna magali de da mu se ka tme fini magali kan ou bien dona be kodo kam ni ma daba kama me magali yere yere bore bashitola bashitola don na fara nyoko wala me radio e me bashitola ala sama ala a fofo tugo mo ni daba na mate fin don to obse ga obse ga ke o ye khata bara te se je kura kura wala ofte pa fi masal mar'ati farjaha ko na dana fara yo ma mina ni musore ma ala laura la eso ka serji bi che dana fara yo ngo wala yali seliji bɛ waajibi o fana na wa muso ta cɛ ta bɛn kadi a kan ko ka seliji bɛ cɛ sigi muso ta dun kuma b'o la parce que n'i y'a ye kuma ko kuma b'a la n'o ka mazabu kɔnɔ kuma b'a la malikew fɛ kuma b'a la ka da kan maliki dɔnna dɔ ibunu kasim ale ko ko seliji ko foyi t'a la ale ibunu ziyadi bon ale ko ko kuma fila b'a la dɔw ko n'a magara la k'a munu mɛnɛ ko seliji tiɲɛ na n'a magara ti na sɔrɔ tɛ ka seliji tiɲɛ. Walima n'a ma k'i bolo kɛ k'a minɛ nin bɛɛ kun jumɛn i la min fɔra kun min fɔra santima munumunu in de bɛna ubiyɛn ani minɛ de bɛna n'o ye n'aw ɲɔgɔnnaw kɛ dɔrɔn kumana ka seliji bɛ tiɲɛ mɛ n'aw kɛ dɔrɔn kumana baasi t'a la kuma de b'a la. A fɔ arisa nana cogoya min na minangaden amadu bin shuaib anabi anjadihi ko ala kira ko ayuma rajulin ko cɛ o cɛ masa farajahu faliya tawada. Ni magara la wala ka seliji kura kura ya wa ayma imra'atin muso muso fana masat farjaha falta tawada na magara la wala fana ka seliji kura kura wa na wala ka muso ni chebe ka kanu kitila ko asena na amara ka musalla tahwi na nai bihaji na nai bukhari fana ya ka tene hazim fana ya tene ya ka fara bukhari ka wala ka fasika tala tene muso be ka kire kire ni na kada ka kumi fara sentiment ko fara damuni obsera sura cene muso bela magalila do wala siga tala dalu cene modi cene muso bela kan kitila ni mo Allah rabbul asrji wese bayadi tuhu mila zakarna min khuruj al ma'i dafi ubna samuru qurani sana anta bna samunu nga abe wajibe ga sania nun nun munu yisro tati fi lawmi ni damu ni sans ni jibo ya damu girimana fitos no wala ina fa manu bara fitos no wala aw yaqazati min rajulin aw imra'atin wal manimani bara inyana wal mabisna wala jani muso bala gele aw inqita'i dam haydat wal mani muso na la dabati jora la dan nana la dara tigara aw istihadat wal ni muso min istihada nana aka istihada fana ya soro ina fo bona bashi mutu ga tontona no fe nifas wal ni muso min ajigina banu jeli jora aw bi maghim hasfati fil farash wa mani mustaqa gato ni laura dona musula halli lawa mabo wa in lam yunzil wa in lam yunzil halli sama bo wa maghim hasfati fil farash ana joni rana era sen da wazo da fa takini ni ana nyi fo ha ata sika kan itu hu ma zakarna bi khurj ma'i dafi ko abi wajibiya iga saniya ke ni ji bora mbe nyon nyon nyon ni fanye lilati fi nawmi nakara damu sura kitus no wala aw yaghadati bi rajulin aw imra'atin na baraki tin yana wala no wala kuma kana isariya kana ko misi ka kuma ka magal ustani manu bora katus no wala na fa sura sura sugo ko janaba ko na kuma na ai ka ko ji bora la wala bora ka sura no wala ta dole kana janaba ko in yana wala no wala fazarsana ana alma'u min alma'i rawahu muslim kunu ji da bara ko kuma na ifana kana ku ni ji wala kana ku riwana na lati ko kuma ni ji ko bara no godo nyana do sawo ni jina manu ba fara kana ku amara ke tanai aw qita'i dami haydo wal mani musoka bani jeli tigara hayda jeli tigara ko kuma na ikana ku fasala ko wa tazilu nisaa fil mahid kusuwe la bana wakati na gremo anga kala nuru tigra dra kana ko hadisa na na fana ay hadisa mi fo fatima binta bi zubay sika hadisa ala kara ni nga ko istara bara kara ko kuna ga lara kon tigara aga jana ba ko ob mani muso ga lara tigra dra kana ko o ja ku yai la ni hayda tigra ala salam muso de kan a don ka fe muso ba don e sika bina muso yin na ah a kan a don fasi abi tamashe un bina ka sara ma bo ko lodi mun ba a tamashe chama ni bina muso ba ke yo fona bi da masa na lo ya tuko tuma idani a zale da amanye fa sha Thank you. kɛra muso fɛ a bɛ laada la mɛ i tun t'a kalama don dɔ y'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ min jɛra a muso fɛ ka to laada la a saraka kafara min b'a la o de ye ka sanu hakɛ dɔ bɛ yen nɔ k'o sarakati awɔ ne sudina kelen walima dunkara kilancɛ dunkara kelen walima dunkara kilancɛ dunkara kelen joli ye garamu duuru bila sisan garamu kelen waa duuru ni muru awɔ mɔgɔ b'a fɛngɛ de k'a sɔrɔ dunkari ka girin dɛ ale bɛ fɔ garamu duuru ani garamu kelen tila naani na faralen garamu duuru kan dan kamisa waa o wa ka taa duuru yɛrɛ ye ni jara muso fɛ k'a to laada la k'a wele sarakati garamu duuru dɔrɔn garamu kelen tila naani na faralen duuru kan a ko ne sara ko sarakati. O tɛ waa mugan ni sanfɛ ko ye. Yiriwa yi nana ko aw ni su dina ye walima dunar tilancɛ. Dunar tilancɛ i n'a fɔ garamu duuru min fɔra ani dɔɔni min fɔra o tilancɛ. Tuma dɔ n'o y'a fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko n'a kɛra k'a sɔrɔ basi fanga ka bon k'o de ye dunari ye. N'a sɔrɔ basi fanga ka dɔgɔ k'o de ye ni su dunari ye. Asan in kuma bɛ arisan in na. Dɔ n'o fara ɲɔgɔn kan arisan in kelen na dɔw b'a kɛ mɔgɔ kufu ye dɔw b'a kɛ marifu ye. Dɔnna dɔw fɛ mɔgɔ kufu don ala de bina a b'a sisan. Ala ka kuma don mɛ marifu tɛ. Dɔw fana bolo kunna asi y'a fɔ k'ala kɛra ko ten o tuma dɔ n'o fara ɲɔgɔn kan yiriwa in na sosoli ba de b'a la. N'a mɔgɔ kufu ye ala de bina a b'a sisan. Bunawa se ka kumakan don donc ka fara min fara saba ma ka fara sigi a yɛrɛ hakili la. Sigi nasi de ma ala kɛra ka bɛ ka fara sigi mɛ saba tɛ ka fara sigi baga ye. Mɛ toujours n'a kɛra saba ka kuma ye k'a yɛrɛ bɛ dɔnni dɔ bolo o ye jumɛn ye. Ni saba nana ka na kuma kiri kan kelen wali saba kuma na yiri wolo kan o tɛ fila ye wali ko nafa mun ma kɛ fɔlɔ diɲɛ wuli ko saba mana kuma kan n'a mana kɛra fɔ a la u b'a fɔ a la usuli la kɛ dɔrɔn misiri wala yi k'ale bɛ taa kuma tɛ se ka fɔ kun fɛ kuma ka fɔ hadisu min don yali labu ye mɔgɔ kufu ye wala kiri labu kun bɛra fɛ a kiri bɛ kɛ marifu ye parce que saba tɛ se ka kusugu fɔ a kun fɛ ni ala kɛra marifa ye kuma tigɛ daw dɔrɔn an bɛ segin o de ma dɔrɔn halisa in a ko kun bɛ kɛ marifu de ye ala kɛra ka kuma ye saba tɛ se ka jaa gɛlɛya ka kiri sigi a yɛrɛ kun fɛ ni mɔgɔ min nin kɛ k'a ni sarakati saba tɛ se ka fɔ a kun dɔnku an bɛ segin k'a yira a ma an bɛ segin o la yɔ kalo bera ye a tɛ fɔ kun fɛ labu ko kun bɛra fɛ an b'a kiri kɛ marifu ye. O de ye a kuma ban pewu ye. Maintenant kafa de kan ka bɔ sisan o de kan ka bɔ. Mais ale ye min fɔ sisan ko maa tigila mɔgɔ a kun t'a kalama. T'a kalama a ma dɔn yɛrɛ. Muso ma fɔ a bɛ se ka muso t'a kalama. O la an bɛ se k'o kiri tigɛ ni a ye. Arabana latuwa fizina inazina yɛlɛ apire a ye. N'a ye min kɛ n'an taara fili a la ala b'o yafa an ye. Ale ta bɛ se ka don kiri kɔnɔna na wala wala. N'a se tɛ i b'a dabila de. Ni tunari se tɛ i b'a dabila de. Ni kɔni y'a kɛ fura t'a la tunari de y'a fɛ fo ni nin ye min fɔ cogo la mɔgɔ min da a kalama fana. I tubira ka bɔ a la kɔrɔlen ninnu na o baara ka ban o ye bannen i tɛ sise kɔrɔlen na o bɛ bannen. A banama fɛn t'o la o t'e laada ye o. Cɛ bɛ se ka jɔ fɛ muso min ta ye sihada ye basi t'o la parce que o ka laada b'a la bana de b'a la. Muso min ta ye sihada ye bana de b'o la quoi o ta tɛ laada ye. O de la sariya tɔgɔ la ko sihada bana dɔ a bɛ bɔ wagati bɛɛ. O basi ani laada yɛrɛ ti bɔ yɔrɔ kelen yɛrɛ. A jeli laada yɛrɛ a ti bɔ fanga si bɔ fan ti kelen ye hali o kulɛri ti kelen ye. O kulɛri ti kelen ye. Yiriwa dɔ nana ko ina da mara hayiti. Daa munna ma saba de y'o ra muso ni bana b'a la bana bɛ muso min na sigara bana bɛ muso min na n'ale ka n'ale ka laada nana ka bana to a la a ka basi ɲɛ bi yɛlɛma ka kɛ finman ye bayi ni muso y'a ka fɔ a ka laada ka basi kɛra finman ye bana dun b'a la bana bɛ ka fa yɛrɛ de minɛ sisan ni finya bana dɔrɔn laada bana da tamasiyɛn dɔ ye tamasiyɛn dɔ fana ye muso min ni bana b'a la basi b'a la wagati bɛɛ ni laada nana wagati min na a bɛɛ de y'o jira a bɛɛ sira kelen ye n'a ma se k'a dɔn kulɛri finya fɛ kasa bɛ k'a la kasa bɛ kɛ basi la sira foyi t'a la. Donc n'i y'a tamasiyɛn ninnu banna a b'a dɔn k'a laada banna a bɛ jɛnɛbako kɛ cɛ bɛ se ka ja fɛ a banna foyi t'a la parce que basi min na o tɛ bana ye. A bɛ di fantan dɔrɔn de waati bamanan ka di waati la sisan masaya. Waati bamanan ta ye si dɔ ye. aw istihada o mana ka mun ni abe koli wajibi amoko kan a istihada fara ya no nga siga ta ran sarata koli wajibi amoko kan so mun fo mun koli wajibi a so mun jete ni ti bara na yin na wal ma be so ni wala ayo fo la da basi mun ati ayo fo ka tla kana istihada fara na te so bai a masala la amafli parce que maliki madam moko dore a wajibi sarata ka na janaba ko rabana imam baji ne nana akal muntafala apana kuma ko zai fara wani ki ka kuma mi ka wani sarafa dabu do mo ko ya ayi akal imam maliki ra ko ma baraka ni wajibi istirab bani koli wajibi maliki kuma ra ko ka ko la shi ala ya ko fu tara isara ra ko fu tara ya le tsi se mo ma ga maliki la wana ka ko ka ka ka ni ka sabi kura kura mi ya janaba ko sa ka ko se mo ma risalatiki de flo ko fo ani imam baji fana nana ya ka ta bla al muntaka ne bara ma da ko no karamo wa shima ta sala ko na gara imam baji ka fara ka tun ne na to na wa ma da ko no ko to ga na farabi e risala sharha wa shara ko na farabi ale jamu ke ma ka ni wa che munu ko ko le bara mo ko le kan ne no ale mi fara ko ri sara banni la da ref la banni dana yo ma ko kuma la yi ni mo ni wa do ko to ko la ni ma isara bani uli lada fla bani na farajama ta be ban do mili kuna be ko ka ko na farawu ira ka ira ta isara ka isara sai sai ka ngo to ta do ban ka na ko ma ka na ku isara ore anya anya korofo bana be musula pasi be to tuna na wati bala jila te ko tile lada ra ko to pasi ba ko te ba ko ore isara na le ko ti gara musula do u be na bora wa asiri do ne tie na te jeno ko sa ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت ما بنيت